Radio Èxit 106.4 FM. Tardes i alegria, molt bones tardes, és migdia, molt bones tardes i salut i benvinguts a figues seques i peixut i tot el que es diu, el que podríem dir, per fer-ho rimar i per fer bones cançons. Això és el nostre camp i avui sí que és el dia de la mare, avui és el dia de ses güeles, avui és el dia primer diumenge de maig i dia gros a Santa Eulària. Avui volem compartir-ho amb tota la gent, no només de Sevilla de Rius, sinó també amb tota la gent d'Eivissa i Formentera que comparteix aquesta horeta o d'haver 55 minuts del nostre camp aquí a Radio Èxit. Benvinguts tots i molts anys i bons en aquest programa que volem dedicar a les de Santa Eulària, lògicament. És un programa de primavera, de flors, d'alegria, de festa. És un programa que vol dir ja que començar amb sa calor, perquè en un dia com avui comença ja que, sobretot, sobre ses robes d'abric, sobretot, i fa molta de calor. Avui començat el matí ja amb diferents activitats, però en queden moltes per la tarda, per la resta del dia i per la resta de lo que va de jornada. Així és que és que no anat a maig, que hi vagi, i és que vagi de convidat, que gaudeixi, perquè avui és un dia que la gent o surt a dinar fora i diu que cuini ta tia i que no vull escurar, no vull dinar a casa i dinar fora, i fan molt bé. I n'hi ha que prefereixen reunir sa família a casa després de tota sa celebració, després de es ball pagès, després dels carros, després de ses fires, després de tot. Bé, l'ho dit, molts anys i bons a tots en aquest dia gros, aquest primer diumenge de maig, i moltes gràcies per ser en naltros. Moltes gràcies i escoltarem cançons, com sempre, que el que ens fa passar un ratet agradable cada diumenge. Començarem amb Nana i na Margalida Colomà, que ens diu bona nit, enamorat. Idò, bona nit o bon dia i bon dinar, si estàu dinant, bon profit, però fasqueu-vos un raconet allà on esteu per que estiguem deixant-vos escoltar aquestes cançons. Benvinguts en el nostre camp. Bona nit, enamorada, me'n vaig per al continent. Jo et vull fer una cantada i no puc de sentiment. Tan fort. Perquè tot per despedir-me de lo que més m'estima, que ho eres tu, Catalina, que enduies el cor xiflat. També ton pare i ta mare no n'estan de les xerrars, perquè et cases amb un vildo de caixos renunciats. Que sol perquè té pessetes, tu d'ell t'has enamorat, però pensa ben ses coses, no hi vagues massa aviat. Que ser-ho mare i madrastra ja ho és un gran mal de cap, i amb aquell infant que ell té, tal volta no hi has pensat. Mira que em vendrà un dia que ell de tot s'haurà alterat i en sabrà que no és tu, sé que en el món l'has portat. No tendrà estimació i de tu recordarà i de les seues idees ja tu res t'explicarà. I quan tu tindràs infants tampoc no els respectaràs, que la raó no vol força i en què vulgues no sabràs. I estima't tal com és teu, com és que tu pariràs, passaran mesos i anys i pronta s'edat tindràs. Demanistrant-ne que seua i ell en tot voldrà manar i tu i s'infanis un pare, qui sap on haureu d'anar. I a buscant una altra casa i arrembats podeu estar, pensa-t'hi mentre que és hora que aquí se nou planyaràs. Jo te'n diria més coses, però ja els trobaràs, que anant-ne passa alegria i en sou no la trobaràs. Vull acabar la cantada perquè es fa tard aviat i tu deus estar cansada de que et faci mal de cap. I tu i tots els de ca teua i un favor vull demanar, que em perdoneu set vegades que he vengut a molestar. En Bartolo Besora ja torna a ser en altres. Jo aquesta vegada hem triat aquesta cançó que diu "Ja que tinc ocasió", idò, ja que té ocasió, anem a escoltar aquesta cançó. Hem fet un redolí. Ja que tens l'ocasió, una cançó vull cantar que parla de sa nostra illa, que és digna d'apreciar. Ai, dissa, hi ha coses bones, ho hem de concidir, que tenim naturalesa, que és el més guapo que hi ha. Que tenim pins i sabines, tago, mago i esvedrà, i tenim plans i muntanyes i estem rodats per la mar. Tenim sol i bones platges per fer de port de nedar, i tenim totes les coses bones que en el món hi ha. Per fer un ranxet de peix a qualsevol lloc pots anar, però per calar les xarxes jo us voldria aconsellar. Anau a calar les salines, que s'hi pot anar en sollaut, i allí s'agafen sardines, mabres i hasta crancs peluts. I si portau un majgor, anau a calar peu d'espuig, allí s'agafen ses cepis i hi solava algun barbut. Jo us parlaré d'altra pesca, perquè d'aquesta no puc. Jo som pescador de canya, d'aquesta d'espigó fluix. Per cert, la tenc espanyada, que l'he de fer recalcar, d'un dia a l'altra setmana que n'es cavallet veïnar. I enganxi una rajada que passava d'un quintà i em va deixar feta a trossos la reuada de pescar. I em agradaria que véssiu allís moviment que hi ha. Vaig quedar amb sus cabells drets, tot d'una que hi va arribar. De veure tant de gerret, m'esclaten su bacallà. Allò és per sa joventut, un com jo ja no hi pot anar. Un se cansa de mirar per baix del floc d'escapell, aquella platja apareix, ses possessió de pell. Així que no ens estranyem que agradi sa joventut, només veig cames i braços i algun redol més pelut. Per tots els gustos allà, que també hi ha fruites fines, ja queden poques figueres, però es veuen moltes figues. És una fruita cisera, són bones seques i tot, els que li agraden ses figues, allí hi ha tots els colors. N'hi ha de blanques i negres, i alguna en suc nivell ros, i una estesa de xereques que pareixen eubocors. I és que no som d'aquí pensant que mos volem elevar, si el cas algú posa en duda que mos venga a visitar. I ara em fas fer un llaüt per poder a ses pesqueres, que ja tinc surmaig fotut de rascar per ses voreres. Jo em tinc de modernitzar com ha fet tot lo de més, i si no s'acabarà que no agafaré cap peix. Que he vist està modern tot des que venen estrangeres, hasta lo de saltostop quan anem per ses carreteres. I ens pensam a plegar unes hermoses femelles i a plegar amb uns maricons que ens fan veure ses estrelles. I naltros ho hem d'aguantar, on diar-ho fer punyetes, que estes les dones mos postren tot sovint ses mamelletes. Per si a casa això no mos és suficient, van en s'estiu per ses platges sense bragues ni sostens. I diuen que els borrallons no fan mal a l'altra gent, i al contrari pens que donen bastant de divertiment. Allò m'agrada lo modern i aquestes costums ho són, de l'antic només m'agrada sa música i ses cançons. Si em ves per passat cantant, perdoneu-me companyons, i que puguem fer molts d'anys aquesta reunió. I mireu quina sorpresa vaig tenir l'altre dia, que parlant amb ell, que sempre és molt agradable parlar amb ell, sempre un descobreix coses molt interessants parlant amb aquesta persona. I per cert, seran les festes del seu poble d'aquí molt poquet ja, perquè és després d'en Valls. En Popet Serra me deia que només tenia una cançó enregistrada i n'he trobat una altra. En Popet Serra, amic del nostre camp i amic després d'en Valls i amic d'aquesta casa de fa molts anys. Basta que ets en el meu gust. Idò, anem a escoltar aquesta cançó. Basta que ets en el meu gust, et vull fer una cantada. No sé si serà el teu gust, que és una cançó embullada. Jo et retrauré aquesta nit que vaig venir a festejar-te. No sé si havies begut, anar tan desamorada. Mala cara i parlar brut, cosa que jo no m'agrada, però ja et vares fes gust creient que d'allò et volaves. Ja et vares afrontar tu per més de 4 setmanes que em feres una acció que poc va agradar a les altres. Més poc me va agradar jo aquell estil que posares d'anar-te'n a un racó com una bèstia mullada, plorant com un eriçó que sa gent se n'estranyava. Si en tot qui bé fas això serà treball que t'agrada. I si només és en jo serà de mala criança. Si mai torna parlant tu, ai, aniré molt en cuidado. Quan peguis es que bussó, di a ta mare que et guanti, que si et ves de comptar jo t'arrencaria ses cames. I hauràs de prendre el costum de festejar en cadenada i un estaca en sa paret que et puguen tenir fermada. Perquè es que venga de lluny no perdis la caminada, basta que ets en el meu gust, et vull fer una cantada. Això, amics i amigues, és el nostre camp. Ja sabeu que cada diumenge passam un ratet que pot ser més o menys agradable, depèn de cadascú, depèn de si mos agraden o no mos agraden ses cançons, depèn de nosaltres també si hem encertat o no en triar-les, però fer es gust a tothom és una mica difícil. Diumenge que ve, a veure si procuram escoltar cançons fetes i enregistrades a xacotes dels Puig d'en Valls, que n'hi ha hagut moltes, sempre fan unes xacotes molt polides. I ara anem escoltant a Margalida Roig, que diu: jo em faré alguna de nova. Sempre el fa alguna de nova i la comparteix amb naltros. Jo em faré alguna de nova que et causarà sentiment, que et durà records de voltes que has abusat de sa gent. Jo ho penso algunes vegades i altres tant que ho diu sa gent, que has nascut per fer narrades o t'ha faltat granament. Si t'aprofites des altres per fer apel·lar sa gent, cada sant li rimbes dia i et desenganyaràs temps. Si algun dia regles comptes veuràs que has perdut el temps, que eixemples que et facin home en aquest món pocs ne tens. Ja ho tindries de pensar-ho i suplica quan tingues temps, que s'haurà de sa partida no dugues res dins dolent. I riguent i fent-ne sa broma, mirau com us passes temps, tota classe de disculpes per tot lo que hi anat diguent. Jo em faré alguna de nova que et causarà sentiment, que et durà records de voltes que has abusat de sa gent. Sa festa d'un poble que fa festa per partida doble, i a Eivissa i Formentera n'hi ha molts. El cas de Sant Antoni, el cas de Santa Eulària, el cas d'Escovells, bueno, n'hi ha molts, però faltaria més. Qui fa festa té motiu d'alegria, no? Idò, anem a escoltar, perquè Santa Eulària en té alguna altra dedicada, però aquesta concretament és una cançó glosada a Santa Eulària i és en Pep Xauet. I el poble de Santa Eulària és un poble molt unit, i els joves i ses al·lotes s'han besat a anar de nit. Fan uns ús que el gran dimoni, que aquí se'ls haureu sentit, se'n van per ses discoteques i en algun bar prohibit. Van a fer quatre cuba libres i algun gin toni pa mig, ses al·lotes busquen barguetes de joven més atrevits. I els joves busquen ingleses que es vulguen llevar vestit, i se'n van cap a ca seua borratxos i mal dormits. I sa mare me'ls espera, sant si que he passat jo nit, i els seus infants li contesten un pocot desagraïts. I demà en sa matinada i em portes cafè en el llit, perquè jo sa meua feina ja jaure d'estar la nit. Que demà tenc de tornar-hi, no em digues que no ho he dit, perquè he trobat una lota que es deixa donar pessics. I quan son pare no ho veiga, perquè diu que està molt nit, perquè jo això de sa feina ja ho tinc bastant prohibit. No es caiga anar tant al metge, però es tens ja m'ho ha dit, que per la nit n'ha de festa, de dia i d'haver dormit. Perquè en s'estiu fa calor, ja ho és bastant avorrit, i ara s'ha acabat la glosa, ja no tinc res més per dir. Si us he graviat en res, si voleu m'ho heu de dir, jo m'aniré cap a casa i valtros quedau per aquí, desitgen que Déu m'us doni alegria hasta morir. Ses fadrines de sa colla de Santa Maria, escoltau-nos per sa porta, així, de tant. I escoltam-vos per sa porta, i quan cau bé pas fumeral, et salvaràs poques voltes si mai mos hi encontram. Que posaries poc temps a traspassar aquell canal, sense anar a buscar sa volta d'aquell garrover bubal. Que de dins de soca buida, que hi feim el niu en els cans, perquè no mos posin puces en el puixet de davant. I tu ses nits que pluïa, t'hi alegraves l'ho bastant, jo no t'hi he vist cap volta, t'hi han vist els meus germans. Pensant que ningú sabia, mira que ho ets ignorant, cuidant qui puja i qui baixa i està sola que se'n van. Que si se'n vaja fos tinya, tindries que anar gratant, i escoltant-vos per la porta, i quan cau bé pas fumarà. I ara recordem aquell homenet que venia en Susana Eunet, baixava a Vila des de Sant Miquel, on ell feia les seues cançons, les seues històries i passava la seva vida. Ja fa molts anys que falta, però encara tenim enregistrades moltíssimes cançons. Una iaia vea vea, us recordeu? Una iaia vea vea que només tenia una dent i en cada dentada seva recuia tota la gent. Això era la campana. Però anem a escoltar en Josep de Sant Miquel. Una iaia veia, veia, que seia dalt un mirall, deia quan ho era jove, això no pareix igual. Una iaia veia, veia, quan se mirava el seu iai, si recordes quan venies a aixecar-me de ventau. iaia veia, veia, que es mirava en su mirall, contava totes les rues, arra bonra de carall. I una iaia veia, veia, es mirava en su, es mirava es davantau, contava totes les roses, ara no pareix igual. Una iaia veia, veia, ara respareix igual. Quan era jove tenia ses dents i tots els queixals. Una iaia veia, veia, feia jocs en el teu iai, i deia, quan tu eres jove, es pagava més el treball. Una iaia veia, veia, que no havia pecat mai, quan se posava d'esquena, feia un mal afarany. Una iaia veia, veia, feia jocs en el teu iai, per errar-ho que en sa vida hagi set tan animal. Una iaia veia, veia, s'abraçava en su capçal, pensant que quan era jove, que s'abraçava en su seu iai. Una iaia veia, veia, pensant que no feia mal, contava el que sabia en sus ullirats en blanc. Una iaia veia, veia, sempre jaia en su seu iai, però com que ell se'n fotia, no la volia davant. Una iaia veia, veia, pensant que era... que no ho haguera pensat mai, li recordava molt bé tots els costums del seu iai. Una iaia veia, veia, que seia dalt un mirall, deia quan jo era jove, això no pareix igual. Ah? Això? Ho era una vella que es va morir seu home i ploia molt. I es va deixar de ploure i la gent ja va poder partir i quan ella va ser fora, que la gent seguia l'acompanyament, la dona es va mirar al cel i va veure que s'aclaria i va dir, encara en Pep podria tenir bon dia avui. Hasta l'altre. Jo encara en tenc un record. És el títol d'una cançó que mos canten una parella que es diuen en Joan i en Margalida. Anem a escoltar-los. I encara entenc un record de quan era petitet que ma mare em duia a missa i em va néixer un bunyet. I de fet tinc una embenada que ho deu fer un floroncat posat en cridar la pipa que això ho fa aguantar un milet. I calla tu que poc t'hi emporta que amb això no hi entén res i et valdria més callar i complir el que et promès. I que si a nit venia amb tu ja pescaríem d'estat i amb tu no em casaré mai per lo xerrador aquest. I et quedaràs a ca teva i a servir-los de raspall, més m'estima estar i casa i servir-los de raspall. I que no canviessin de dir, dona de tal aixugar, i que llavors la gent riuria i algun dia passejant. I jo no sé per què has de dir que la gent riuria tant, tampoc no m'has vist anar i en suca trempa mostrant. I això sí que no voldria, lo que és en s'estiu abans, que sa calor te'l fondria, no entendries per tot sant. I llavors dos mos casarem en venir per Sant Joan, que ja estem de feixeret, que es toca diu que es graden tant. I això sí que no dir bueno, no m'ho has sentit de mai, que saps que som de Figuera i que me'n fa mal de queixar. I just pareix que fas el tonto com si no haguessis vist mai, i em portaràs de ca teva, veiem si no són iguals. I si a casa n'hi ha alguna, ma mare es va guardant, jo no et daria fiança per tenir-se a teves mans. I vull comprar una escopeta per anar a casa per dalt, tens algun que te l'estimi, li pot posar-se malalt. I el meu pardalàs esquiu i tu no l'agafaràs, jo el tancaré dins sa gàbia i de lluny te miraràs. I canta, jo tenia gana d'agafar un estirolat, que era un jove que m'agrada si no converses tant. Vaya enamorada meva, no m'hauria pensat mai que per la nigasta amb bromes i arrimba Sant Anabal. Si voleu ses coses guapes a Santa Eulària, coses guapes per tot arreu, perquè tothom que fa festa ho prepara de sa millor manera, emblanquina, arregla, neteja i fa de manera que tothom vagi en el seu poble per veure el millor de lo que té. Santa Eulària avui és el protagonista, avui és la festa grossa i hi ha que anar a maig. Anem a escoltar, si voleu, les coses guapes d'Anna Catalina Tortur. Si volem les roses guapes de rosers hem de cuidar, però encara és més guapo el que ara us vull explicar, que sempre don gràcies a Déu i sempre n'hi hem de dar. Cada quatre infants que tinc, 14 netes m'edat, i que sa més petiteta, Catalina li han posat, i això ho han set els seus pares, que sempre m'han respectat, m'han respectat elles altres. De ningú no em puc queixar, i a l'església de Santes Lletruris jo sempre em recordarà, que és dia de la Puríssima i ahir vàrem dubatiar la nostra filla petita. Catalina li vàrem posar, que el nom de la meua santa no la vull despreciar. I els quatre infants que tinc més no me'ls puc estimar. I el dia 28 de juny que tots m'ho recordarà, a l'església de Sant Antoni i en la gràcia del Senyor, na Margarita i en Vicente feren la primer comunió, una parelleta molt guapa i amb molta detenció, perquè per primer vegada recebien el Senyor la seua germaneta Maria. Que pollet que no ha florit, que és dia 4 de juny, 2 anyets havia complit, i en entrar-hi dins el temple de Déu molt seria t'esposar. Suditet davant sa boca, diguent ara hem de callar, perquè en aquest dia dorm la volen de batiar, que és una floreta blanca de lo més guapo que hi ha, i ses palometes donen voltes per endret descampanar, busquen una finestreta perquè elles volen entrar. I ses almes que us adoren volen anar al vostre altar. Molts anys i bons amb alegria els puguem acompanyar, i que jo dels meus fillets i amb ells hi vull parlar, perquè que tant me'ls estim que mai no els puc oblidar. I que per molt lluny vos aneu, dins el meu cor sempre estàu. I si volem ses roses guapes, hem de cuidar de rosers. Això és el nostre camp, amics i amigues d'Eivissa i Formentera, avui dia de festa. Mamàs, güeles de tota Eivissa i Formentera, de totes les illes, de qui mos estiguen escoltant de fora de les nostres terres, que també n'hi ha a través d'internet, molts anys i bons. I ara anem a escoltar una cantadora que diu que és de part retirada, no sabem d'on, ara ho descobrirem. Jo som de part retirada i em costa molt esvenir, però dins molt aixerrada tot sovint te puc sentir. Me'n vaig al llit descansada i de llit sense brunyir. Cantes més que set cigales, ja mos faràs divertir. Diguin-mos ses cançons noves, tantes que en teniu per dir. I això és lo que mos agrada, tots teniu de seguir. Na cantant i fent sonades que mos puguem alegrar. I si vols venir per casa ja et convidaré a ballar. I parlarem de sa boda i ja varem de casar. Si és cosa que t'agradi t'hi vulgues aginyar. I qualsevol que hi repari veurà que no et pots queixar. Tens la dificultat meua de venir jo a conversar. Jo em trob de molt poca altesa i pens que no et dec agradar. I això és lo que he pensat sempre, per això no et sé pregar. Si hi ha res que t'interessi, és que m'hi hauràs de passar. Jo estic sempre per ca meva, a la nit ja fa temps ja. I si no hi vols entrar, llina, de per fora pots cridar. I allò ja m'agradaria que em venguessis a visitar. I que em fessis companyia, que així no em hagués d'enyorar. I ara una cançó molt bé, una cançó bé, quizà ho és més encara de lo que ho és quan la va cantar. La va cantar l'any 1979 i es diu així: Jo fins us ara no sé. Jo fins us ara no sé, sa meva salut que em dona, jo no puc tenir conhort encara, que ho deixi molt bé. De ser una alma aventurosa, ja veig que n'estic segura i em paciència i prenguem de patir, no n'hem de fuitar. Que en aquest món estirem fins us quedem un enduga i a l'altre recobrarem lo que ens sofrit amargura. I amor meu, no en lleveu sa bona guia que em duia, que em detenc per vostra veu que m'adelanta o m'atura. I fa quasi tant de temps com allà que us som nascuda que et comenci a pratigar i l'enteniment te duia. I de llavors es ençà l'amistat encara dura si tot lo que m'afrontes estàs amb una escritura. I un altre que ho llegiré, llavors tirien duda en el demà, t'he preguntat i el meu cor si ho era dura. Ai, cor meu, que trobaràs molt llarga vida sent curta si amb una avançada reny plorama s'ha de caiguda. Que aquest món és un davant, que en els cristians apuren quasi impossible em pareix que t'haigues de tornar fluixa. Jo fins us ara no sé, sa meva salut que em dona, jo no puc tenir conhort encara que ho deixi molga. D'allò tant com tan ruïnes, converses excusadores, jo bé crec que això és família que en aquest món t'hi viu torba. No pensant que l'altra vida ja es casa ni va no torna, que en altres de lo que feim a Déu n'han de donar compte. No han de fer ni llevar lo que no just no perdona, perquè ell no té interès en riqueses ni adornos. I el món és al revés, que molts s'hi apassionen, perquè és que té set doblers, va de fer ni 14. Per tenir la meitat més, el seu enteniment corre, no té cessa ni repòs, ni li agrada ser pobre. Que és nan bon, que no té res, d'està per és que el deshonra de dita seu, així és, qui me s'ha dit, qui m'escolta. Que el meu cor ja està intès, que en alguns hi dono el compte, jo no sé, amb què us hi ho fes, com ho he sigut tan enfadosa. que és de fet que tinc es deu que mal ocasiona si ho ve cert i que de vens alguna mica pleidora hauria set algun dels teus o d'alguns que ara marmolen però no i set plaent ni per cap estil conforme. Pensa a mi, bé cristià, de salvar-nos tan gangola per de l'ànima que un hort valida se'm una afronta. Jo fins ara no sé, sa meua salut que em dona, jo no puc tenir que un hort, cara que ho decimolga. I a nit per aquí has tornat, sa teua voluntat és, i també heu a sa meua perquè mai te desneveix. I a nit te donaré a entendre que es voler te'n diverteix o que no, o sigui el contrari que has parlat, jo no et compleix. Camina morat de tu, no poguent no tenir res, no t'anar, vulgues enriure, no et contar, i el mateix. Com que està apassionat, el que està bé no coneix, que sa sort de ses persones la sap Déu i ningú més. Jo et dic que alegria meva, que veient que d'altri seràs, alegria meva amada i altri la té sotmenar. N'hi ha que tenen enveja que vengues a festejar, perquè sé que et veuen, te diuen que ja no tens de tornar. Només s'esperen a veure si t'hi sabran aginyar, te tanyaran sa promesa, sa que et di, en fet tens a... Per venir algunes vegades ja ves que no et puc pregar i si t'he de ser mal gust valdrà més deixar-ho anar. Jo de tu no en tinc cap queixes ni d'engun mal per contar i si em deixes tota sola ja ves lo que em passarà. No em veuràs més en ses altres a riure ni conversar, sempre em veuràs anar trista i amb el cor amb pensament. Pensant-hi que en té la causa l'amor que tinc de present i sa culpa la tinc jo que m'ho diuen a la cara. Que set que t'hi plegat llei sense tu tenint la gana m'hagués dat entenent, basta que jo no hi pensava. Si és de Mester Moblada, en aquest temps que està tothom ja té Moblada, tothom ja ho té, tothom ja viu, tothom ja fa... I alguns es casen, alguns no es casen, tothom està junt. Vaja, que les coses no són com abans, però mos canten aquesta cançó, si és de Mester Moblada. Vicent Bonet Palau. Si és de Mester Moblada, jo en sé de bona per tu, una obardà i una sarri, que el meu asa no ho sap dur. D'ancians de jo t'oblides, ja no em vull saber res. No, això ho he posat jo de la meva acollida. Una cançó del 99 que es va cantar. Una cançó que es va cantar al 99 en les festes de Sant Jordi i que m'ho la va dir na Pepita Palau. I d'ancians d'allò t'olvides, mon cor en res s'entretén, me n'hauré de conhortar si altre remei no té. I pensaré que em divertia i ara he de viure en turment. No pot ser sempre alegria que hem de passar sentiment. I en que molt bé no m'estiga, jo et diré el meu pensament. O encara que no te'l diga, jo te'l donaré entenent. I creu-te que el meu gust seria poder-te veure sovint, i a tu no et content així, i és el que em fa sentiment. I quan jo tinc més alegria, tu em vens amb enyorament, i ho solia ser algun dia tot el teu divertiment. I ara amb altres l'emplees, voltes ho vaig coneguent, però si t'hi diverteixes i el meu cor n'està content. I així val més instruir-te mentre la llibertat ten. I a nit que encara has tornat i una paraula et vull dir, i amb que t'has ampliat tant de temps de no venir. I havia desconfiat de no tornar-te a sentir, i els temps molt trist m'he passat, tu t'has pogut divertir. Parlant amb altres al·lotes que t'hi sols entretenir, parlant amb elles de voltes i no et recordes de mi. I jo de tu, polit jove, no entenc ningú mal per dir, que m'has fet bona conversa i és temps que has vengut aquí. Jo et promet de ser olota mentre tu sigues fadrí. Si vols venir alguna volta i a festejar per aquí, i a veure s'enamorada un temps solies tenir, que si la tens oblidada no ho puc dir jo de tu així. Perquè si ho digués així és contra el meu pensament, i llavors podries dir que era poc coneixement. Que tu m'has vengut a veure mentre hi sé tan esgust teu, i et pareixerà mentida que pensin tu solament. I són paraules que les torna i un cor de bon sentiment, de pensar que em donaries i una llibertat que tens. I d'ancians d'allò t'olvides, mon cor en res s'entretén. Me n'hauré d'honortar si altre remei no tenc. Si ho hem sabut fer mitjanament bé, ja estem contents. Estem satisfets d'haver compartit amb altres aquest programet del nostre camp i tornarem a repetir-ho diumenge que ve, si Déu vol. Així és que estau preparats per ser feliços aquesta setmana. Gaudigueu de tots els actes que s'han programat, tant a Santa Eulària com a altres llocs. Treballem el que faci falta, no massa, perquè és dolent per la salut, que diuen alguns. I sigueu molt feliços. Gràcies a tots per la vostra atenció. Mamàs, qui els atengui, disfruteu-les, perquè quan no s'atenen se recorden molt, però ja no se'ls pot abraçar. Moltes gràcies per la vostra companyia i que passeu una bona setmana. Güeles, també, molts anys i bons. A tots, fins la setmana que ve. És la terra que jo més estim. És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Blau és el cel i sense un nuvolat. Baix d'aquell cel jo he nascut, baix d'aquell cel jo he viscut. És un cel que record quan estic lluny.